تراوی کولے تراوی کی ولہ ضرب یذرب و ضربن پہ ضارب اللہ اکبر حضور بھائی ضرب و ضربن پہ ذا کے مضروب اللہ اکبر خلقی ولہ سخ کولے تراوی کی فکر دشو دویم رکعت تے دیم دغه تے پات رکعتن تو ویل نصر ینصر نصر پہ ناصر اللہ اکبر ونو سر ینصر نصر پہ ذا کے منصر اللہ اکبر روز سے طالب ولاڑا یہ خندلیو مداوت بدی مانزے کی ہوئی یا اخی لا تنحنح انی اخذت منہم 60 درہما نصف لی و نصف لک ها اولائے قوم ها یکون اللہ اللہ اکبر وہ شو دے خبر مانے امیان ویل تے سی ودا خیسہ تراوی وکڑے اس پر دے مانے پوری کے دے مانے سو ویلا فکر دے شو وہ شو دے انی اخذت منہم 60 درہما نصف لی و نصف لک ها اولائے قوم ها یکون اللہ اکبر خجی یو سڑی کے دناصر نمو نو بل اور دغ تیویل استاد تیویل استاد گردان گردان مانے دغا کاو زارب کے بل سڑی نمو دغ گردان چکا اور ضربہ یدر وزر میں بہت زارب زارب بے کیو وہ تیویل سیبا تد آغا نو ماخلی زمان نم ناخلی آغیویل آغیر رسل روپی راکلی تد دو سا ورا کستان نمو ماخلی نو سبا لگے دو تراوی کولی وی نصر ایم سورو نظر پہ ناصر و ناغیل پیسے ورکلی ناصر نمیم یاد کے فکر دشو آمین و تا خود چه نفس عربی وینا دے مالی افانا پوئی جدا چی وینا یو عربی چر تا پختون تا پا عربی کی کنزلی کولی پختون تا پختوی کولی نو بیاری پختون ویلی دے خلکو تا چیر دا عرب دیر سا خلق دی ماو تا کنزلی کولی اگر دا قرآن آیاتون ویلا وی اگر دا قرآن آیاتون ویلا خبر دادا نفس عربی تکی ویل اوائی جی دا خمان تا قرآن ہوئی اوشل خبر مانی خجی که خورما ور بشوینا یو دڑای باور کوینا اوشل خبر مانی که خورما ور بشوینا یو دڑای باور کوینا دستا دا قرآن آیات خونده چپ یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دل اگر اب تارت دروی شانو وګوره صاحب سخ کول خبره وکړه مکر صاحب سخ کول باس کې وشل چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دل در افتار د درویشانو صاحب د آیات قرآنی قرآن کې کوم ځای کې دی چې مالی دل در افتار د درویشانو د اډه کې یو کال ولاړو یو حاجی صاحب دې کلی زم صاحب زم جهانگیری اتلم هغه جهانگیری دته خو ډېر ساعت یې سار شو گاډې نو ما تا وی مولانا تا نمانی کنه مال سنگا وچه پا یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دل عرب تار در ویشان مالاو کنه چه رد دقا منگو منو ما تا بوس جانگیری کنه سوی گاڑی تا منگو وری ادری درو خو یو درویش تی یو درویش زیما دا دو درویشان پا یو زیشوی وی او گاڑی مایت تا ضرورت نو سیده پا جانگیری کنه سنا سوی چه پا یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دل عرب تار در ویشانو و این منهم اقرن باز دی خلقونا لفریقن خامخای وڑل لا یلون السنتهم کگئی خپل جوی بل کتاب په کتاب کې لتاسبوه چې تاسو ګمانو کې بده محرب مانی لتاسبوه چې ګمانو کې بده محرب کتاب مانی نل کتاب د کتاب نا آیات درجه می پټکړو صفات نبی علیہ السلام پټکړو او نوی د کتاب نا ویقولون وای هو من عند الله دا کتاب خد الله طرف نه دی وما هو دغ نبی من عند الله طرف د الله نه ويقولون وای فالله معنی دروغ وهم یعلمون دی پویگی دی پویگی لسم قباحت ذکر کئی نسبت د شرک عباد الصالحین تا چه نیکان خلق دی او منگ تا دی نیکان خلق ویل کتا سکار کوئی جی جنڈے پی ولاڑی دی یسے با غلاب پی پروت دی یسے با ڈیو پی بلیگی دا منگ تا دی نیکان خلق ویلی دی چه دغشان شرک کوئی اللہ جواب کئی نا ما کان لی بشرین ندی مناسب پار دیو انسان چو ورکی اللہ آگی تا کتاب کتاب قرآن والحکم او پویا والنبوت پیغمبری حکم پویا بیدی وینا کئی خلقو تا کونو سے عباد اللی بندگان زمان بیدی خلقو تا کئی اندسی خبری کئی فغیر دا اللہ نا ولیکن کونو ربانین لیکن دانے کان خلق دسی وی ولیکن یقولو لیکن وی کون ربانین شیع اللہ والا خلق ربان مصلح شی خیر خواہ خلق او ربان ربانین علماء و فقہا او خلقو زانن علماء جوڑ کئی او ربانی اگ عالم توائی چڈیر دا حکمت والی او ربانی پوچھلے تقی پرزگار اوئی اور ربانی حق عالم توئی کہ تدبیر کے تنظیم دخل کو دخل کو تنظیم مانی پوئے گی اوشل خبر مانی اور ربانی حق عالم توئی کہ دین درب مکمل تابعی وی اور ربانی حق عالم توئی کہ دا علم سرے بصیرت پہ سیاست کی وی اور یہ خود سے ملا دے اس طرح کی کرتا پٹیکڑی دی اولان دے فقط کتاب ہوئی لیکن آخوا پا سیاست من حیث من اگانا دے چیدہ مخلوق سا حالت دے فکر دے شام نن ربانی اگا عالم چا عالم ہوئی او بصیرت سا سیاست کی سیاست دروغ ہوتا نوئی چی دروغ تو خلق ورطو دروغ ہویا وان ووٹ ورکی مکیل ووٹ ورکی مکب ایسر خوزی گینا وشل خبر مانے نم مکم ولی دا نم من دینا ولی دا مکم من دینا طول لانا ورک خبر مانی سیاست سے تو دخل کو انتظام کول اور ربانی حق عالم تو حلال و حرام پی جنی حلال و حرام پی جگت ربانی وئی ولیکن کونو لیکن شیطا سے ربانی اللہ والا خلق نیکان خلق مسلحین خلق ربانین خو عالمان کلک عالمان تو سبب راغ مانی کون تم چوئی تاسے تو علمون الکتاب چتا سے خودنا کولا دی کتاب تو علمون تعلیم بلتا خودنا و بے ما پہ سودا مانے کونتم تدروسون چوئی تاسی تاسو بلستل کولا دی کتاب پخپلا درس پخپلا لستل او امر نکی تاستا چونی سے ملائک او پیغمبران ارباب الخدیان دسی حکم چیرتا نبی ولی عالم نیک سڑے نکی چتاسو ملائک یا پیغمبران خدیان ونی سے ملائک کو تب خدیان نوے ہوئی پیغمبران تب خدیان نوے ہوئی ملائک دا اللہ مخلوق دے پیغمبران دا اللہ مخلوق دے نیکان خلق دی خدیان ندی امر نہ کہتا اس تا چونی سے ملائک و پیغمبران ارباب خدیان امر کہتا اس تا بکو پر مانے پس دینا چوئی تا سے مسلمانان چوئی تا سے مسلمانان ایو لسم قباحت نقض العہد کی لوز اکڑے دے لوز ماتی لوز ماتی دمخ کے نو پیغمبران ندا لوز آغستلے شوے ہو کہ تاسو ترستنے پیغمبر راگے و تاسو جوندی ہوئی ندا دے پیغمبر انداد بکا ہوئی البدایہ و النہایہ دا محمد اسماعیل پوشلے دا حافظ اسماعیل بن کثیر داغی کتاب دے اغیلی کلی چی دا آیات دلیل دے پا دے خبران چی حضرت خضیر علیہ السلام مر لے او که خضیر علیہ السلام جو اندے وے دا پیغمبران نلوز آغستلے شو چی دے پیغمبر تصدیق بکوید انداد بکوید لطن سرون نهو او پا دے آیات کریمہ چی اشارہ را شرافت دا نبی علیہ السلام تا چی نبی صلی اللہ علیہ السلام دمر شریف دے کہ حتیٰ کہ دا پیغمبرانو نا دا دا امداد لوز آغستلے شلو او یا پا جبل پیغمبرانو دا پیغمبران دا امت نا دا لوز آغستلے شلو دا لوز مات کر یاد کہو چاگستی واللہ لوز دا نبیوننا لما اتیتکم لما ما پا ماند اللذی سر دے خامخا آغا سو آغا کتاب آتیتکم چی درکوم تا استا من کتاب ان کتاب درکڑے آتے تو کم چما درکڑے تھا خامخا آگا کتاب چما درکڑے تھا یعنی کتاب و حکمت متاز بچے چل کا وہی پوشل لتو مین النبی و لتن سر اس آیات دے سو مجا کم بہرا گتا رسول مصدق الماما کم تصدیق کون کے داغت جستا لتو مین النبی خامخا ایمان براوڑے بلے پیغمبر و خامخا امداد بے کا وہی قال الله تعالى اقررتم تاسو اقرار وکو واخذتم تاسو اغسر على ذلكم فدي معنى اسري لوز زمان اسري لوز زمان قالوا ديو الاقرار نامنگا اقرار کرده الله تعالى فشهدو گواشي چه تاسو قدسه پیغامبر راق تاسو بمانای وشل خبر مانی وانا معاكم من الشاهدين او زو سرست اس نیم د گواهانو نا پمن تو الله تو چ واول د پس دین په ولای کې هم فاسقون د بدکار خلق اف غیر دین الله اے په غیر د دین د الله نا داخل نور دینونه طلب کئ اوشل خبر مانی کعب ابن اشرف او د مرګرو مرګرو اوشل خبر مانی یو زری د نسوارا او سباسو خپل منس کې ویل ایونا احق بی دین ابراهیم منګ ډیر حق دار په دین د ابراهیم کنا سوارا نبی علیہ السلام ول کېلل فریقین بری ام من دینه یهود او نسوارا دوانا د ابراهیم علیہ السلام د دین نه جدای وای اگر یو ذل چه ما نرزا بی قضائی کا ستا پی سلم آئی منگ نرزا کیگو اللہ وی اپا غیر دین اللہ یبغون اپا غیر دین دا اللہ نور سے طلب کی ولو خاص اللہ پر اسلم تابیداری کرلا آغا تو چه اسمانون او پزمون کری دا اسمان او دزمک والا توعن دا بعض تابیداری پا خوشالی باندی دا لکه مومنان پرشتے وکرہن او پزور باندی چه کل کافر وی نطورب سی اوچه تا که بس ایمان راوڑی یا کل سات اوزی دغا وقت که اللہ اومنی و الهی ارجعون خاص اللہ تا بدا خلق و گرزولیش و تویه فیغانبر آمننا بالله منگا ایمان راوڑی پا اللہ مانه و پا کتاب چرالی گلشه پا منگ مانه او پا کتاب چرالی گلشه ده ابراهیم علیہ السلام بانه اسماعیل علیہ السلام بانه ساک علیہ السلام بانه یعقوب علیہ السلام بانه و داغی پا اولاد اثبات اولاد وما اوتوا کتاب جو ورکشه موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام تو نبیون پیغمبران تو طرف درب دینا لا نفرقو جلاوال من اندراول بنا احدن ومنز یو تن کی د دین چ یو پیغمبر منو بل منو او خاص من ونحن من جو خاص الله تو مسلمون گردن خودن کی تابعداری کون کیو وما یبتغی غیر الاسلام دینا او چاچ طلب کو بغیر د اسلام نہ بل دینا معلومی کی دا کہ دے اسلام نہ سیوا بل دین سوک طلب کئی نو آغا دین اللہ تو مقبول نہ دے. حدیث کی راضی من عاملا عملا چاچ عملو کا عمل پا غیر دے اسلام دا مردود بھی دے دی وجنا یو سڑی اسلام پر خود اسلام نہ سیوا بل دین طلب کا چاچ طلب کا پا غیر دے اسلام نہ بل دین فلا یقبل من ہو چرے با قبول نشیدنا او دا سڑے بھائی پا آخرت کے تاوانے آننا تاوان دارے چکم عمل اکرگا عمل بے قبول و منظور نشی اللہ بولا سزا ورکی. تقریباً یولس قباحتنا دا اہل کتاب و بیان شو اور پسی دولسم دیرلسم چورلسم درے قباحتنا رست را روان دی او انشاءاللہ پا اند درس کے بیانو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرذال ولو ابتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وإلا يعلم الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالله الله بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله يؤمن إلا لا ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم إلى الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبعض غضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك جهنم كانت من جاءت الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليس سواء من الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يقال من خير فلن يكبروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح جاثية أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا إنكم خبالا ودما عليكم قد بدت البغضاء من أقوال ما تخفي صدورهم أكبر قد بين الآخر بين لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم لا تحبون ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤوا من تصيبكم سيئة يطرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء من الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمن مقعد للقتال والله سميع عليم إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يأتيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين بلى إن تصبروا وتتقوا وتؤمنوا من قبل ما هذا ينذركم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى تطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكفرهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتبعهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صورت آل عمران کے چلور مسائل بیانے دا توحید رسالت و جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. صورت پہ اعتبار دا حاصل سرا منقسم و چلور حصو تا اولنی حصہ کے درش پتایا تنو پاگل کے مسئلہ توحید و در بابن مانے مشتمل ہوا. دویم ایسا شروع رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کاو او زم او بدی بیانولا دا معترضین او دا شبہ کون کو بدی بیانولا او دا قباہ او دا زم چے بیاناو دا چورلس قباہتون ذکر کول نو بچور لسو قباحتنو کی مخ کی اولس قباحتنا بیان شوی دی او دولسم او درلسم او چورلسم قباحت اس درس کے انشاءاللہ را روان دے. دولسم قباحت اداو کہ دا خلق دا دین اسلام نا مرتد کی دل اسلام را اڑلو دا اسلام نا بیرتا واپس کیدل مرتد کیدل. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی یو سڑی پا انصارو کی اسلام را اڑلو بے مرتد شویو او بے پہ وست شو دا مشرکین اس را بے پہ خیمان شو بے توبہ ویستا. حسن بصری وی آیات نازل دے بارد یہودو کی ایمان و شہادت دے قبل النبوت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھ نبی علیہ السلام تلا نبوت نو ورکلے شوے و کلا چھ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ظاہر شا نو بیر تے انکارو کو کفرو کو قرآن کریم داوی حالت بیانی سرنگی ہدایت بو کی اللہ یو قوم تا کفر دئی کڑے دے پس دئی ایمان دئی نا او گواہی کردا چی قنن پیغمبر دے حق اور آغلی و دیتا دلائل خکارا اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا توفیق ہدایت نکئی اللہ توفیق نور کئی دا توبی قوم ظالمانو تا ظالمان مرتدین خجی حدیث کی رازی یو سڑے ازمک بہر رارتلیو دے باپ ازمک کی داخلاو دفنکاو بے بے برا غرزاو مداخل کو نے تپوسو کی جدا سڑے تا سوز رے دفن کو سوز رے راو غرزی وی بار بار ہم دفن کو لیکن زمک نفری دے بہر را غرزی دا ہاو سڑے اوچ دے اسلام نروس تا مرتد شوے وو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخیرے کڑے وی اللہ ہدایت نہ کئی قوم ظالمانو تا دا خلق جزا دے دادا اولائک جزاؤہم دا کسان جزا دے ان علیہم بشک پدائی مانے لعنت دا اللہ دا ملائکو دا خلقو طول دے امیشہ وی پدغ لعنت کی فیہا لعنت تزمیر راجے دے نبشی اس پکی دلے دے نعذاب او نبدی تکتلیشی پنظر در احمد مانی اللہ اللذین تابو آن کدے ارتداد نروس توبہ اوباسی حارث ابن سوید دا پا انصارو کی او کسو مرتد شو دے اسلام نا او دا دسا دولس کسان نورو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چہ حارث بے اسلام راول دوبارہ او دل توبہ دا امی سڑی ذکر دا دے دو شرط ندی مگر ہا کسان چہ توبے وی اسلام پس دے نو اسلام دا عملو کلا بے شک اللہ بخون کے مہربان دے تخویب ذکر کئی قرنا خل چکبرے کڑے پس ایمان دے دینا ایمان راوڑے دا دینا روس تا کفرے وکا بے زیاد کدے کفر لرا زیاد کے کفر پر یہ کفر مانے مڑشو چرے با قبول نشی توبہ دے دے توبہ بے کوا کی قبول نشی چکل روحی وزین توبہ بے نقبلی گی یا پا قیامت کی دے توبہ قبول نشی کدہ قیامت پا رز مانے توبہ و باسی ناغ توبہ بے قبول نشی سورت نیسا آیات راوڑا وی اتلسم نمبر آیات سورت نیسا اتلسم نمبر آیات کی وی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ نَتَوْبَةً دفار دا خلقو چامال کی دو گناہونو تر دے پوری جراش اوتن تمر نوائی دا سڑے انی تبتل آن زوست توبہ باسم دا مرگ وقت توبہ باسم او نہا خلق چھ دے ملوش دیو کافران دا کسام منگ تیار کردے پر عذاب درناک ویقنا نہا خلقا یقیناً آغا کسان چکو پر اکڑے پس دے ایمان دے دینا بیجیت کڑے کو پر لرا چرے با قبول نشی توبہ دے دا کسان ہم دوالون دے دی گمراہان بیتا خویر بشکہ آغا خلے چکو پر اکڑے دے وما تو دے مرش وہم کفارون دے کو پر کون کیوں فَلَيُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ چرے با قبول نشی دیوتن دے دینا سوا قبول نشی مل اول ارزی ڈکول رزم کی زہبند سروزرونا چہ دسروزرو دا زم کٹول ڈکشی او دا پ جرمانہ کی ور کلیشی ولا وفتدا بیہ اگر کو فیدے ور کی پاگ اسرا جرمانہ ور کی پاگ اسرا قبول بنش او دا کسان دے دا پال دے عذاب درناک او نبی دے پرسو کی امدادین امدادین بے پیدا نشی دی صورت کی روستا آیات یوسل اشپاڑس کی ذکر کی یوسل اشپاڑسم نمبر آیات کی روستا وائی ان اللذین کفروا بشک آخر جکو پر اکڑے دے لن تغنی آنہم کرے و بچن کی ددئی نہ مالو نہ دئی اور نہ اولاد دئی دا اللہ دا عذاب نہیں چا دا کسان دوزخین دی دیو با دی دوزخ کی امیر شوی یو سڑے پا کفر باندی مل شو ایمان پا کنشتا دے سڑی دا اللہ دمرا طاقتور کو چہ دا دنیا ٹولا دسرو ضرور ڈک کی اور دا سڑے وے اللہ دا ٹولا دنیا پہ جرمانہ کے اور کون خزمان قبول کے مو اللہ وے نگ نہ قبلی گیتے. سورت مائدہ آیات نمبر شپک دیر شراوالا ہوئی مائدہ شپک دیر شایات دے ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله ما هم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. بشك ها کسان چ کفر کڑے دے کہ چری شید دے دے پارا آغاز چ بدے زما کی دے تول ومثله ما هم او دا غیب مثل ورس نورم شی نورم شی دا چچ دنیا دا او دا دی دنیا پا مثل ورس نورم شی لیفتدو بیهی چه جرمانه ورکی پاغی سرا دا چنا جرمانه ورکی من عذاب یوم القیامتی دا عذاب دا ورز قیامتنا خبر دا ما تو قبل منهم قبول بنشه دینا او دا دی خلق دا پار درناک عذاب دے. یو سڑی کی دنیا کی ایمان نشت دے او سڑی پا کفر باندے مل سو نو دا کفر علاج دا ندے چا دا جرمانہ ور کی بلکہ دا سڑی مخلد فی النار دے. سورت یونس آیات نمبر سلور فنزوس راوالا ویم سورت یونس آیات نمبر چلور پنزوس خجل تو گو رہی ولو ان لکل نفس ظلمت کہ چری شید ہر نفس دا پارا چے ظلم اکڑے دے آغاز چے پدیزمہ کی دی لفت عدد بی ہی او جرمانور کی پدیسرا نو جزائی ذکر وا سورت مائدہ کی ما تو قبل منهم قبول بتنش و اثر الندامتا اثر دا ازداد نہ دے دا پمان دا پٹوالی سمراجی او پمان دا ظہور سمراجی دا دو معنی دی. امرؤ القیس پہ یو شعر کی ویلی دی تجاوزت احراسن الیہا و معشرن علیہ حراسن لو یسرون مقتلی تجاوزت احراسن الیہا و معشرا زتیر شم داغید چوکیداران او داغید ڈلینا دا چوکیداران او ڈلی دس خلقو حراسن چدی حرس کون کیوں لو یسرون مقتلی دیکھ کارا کی زید وجل زما و اثر الندامت او کارب کی پخیمانتے ہر کلچ وین عذاب پخیمانتے وہ تو پیداور کی نا وہ قضی بینہم بالقسط او دے بمنز کے انصاف فیصلہ وشی پدی بظلم نشکی درے. سورۃ زمر آیات نمبر 23 کی راضی زمر سورة الزمر آیات نمبر 23 آل تاو گو رئی ولو ان للذین ظلمو ما فی الارض جمیعا تیر تشید ظالمان دا پارا حاق دا جب دیزمہ کی در ٹول ومثلہو ما ہو او پا مثل دا غیمانی دا غیسرا لبت دو بیہی خامخا جرمانہ ورکی بدیسرا من سوء العذاب دا ناکار عذابنا دا قیامت پورز نو قبول بتشی نا ما تو قبل منهم قبول بتنشی وبدا لهم من اللہ ما لم یکون یحتسبون او کاربش بدا یبدو پماند ظہور سرا او کاربش دیتا دا طرف دا اللہ نا حق عذاب چدی پی گمان نکو دس عذاب بو تراشی چدی پی سرا خیل نو. سورۃ رعد آیات نمبر 13 کی راضی سورۃ رعد آیات نمبر 13 آیات کی ہوئی والذین لم یستجیبوا له آ خلق جی قبول تے ان کی دا اللہ لو ان لهم ما في الارض جميعا فجرش یقیناً ہا خلق چکو پر ایکڑے رہے او دیو او ما تو دیو مڑی شوہم کفارا او دیسے او دیو چیوی کپر کون کیوی چاربا قبول نشید یو تند دینا ملعو الارض ڈاکی دلز مکی زہبان دسرو زرے دسرو زرو ولا وفتلا بی اگر کو جرمان ور کی بدیسرا خجی فیدیا جرمانا اولائے کلا کسان در پار دی عذاب درناکا او نبی دے پار من ناصرین سوک امدادین امدادین بے پیدا نشی مخ کی آیات کیویلا سڑے مر شو دا مرد نروس توبہ اوبا سے توبہ قبلی گی نا دے آیات کی وہی جرمانہ اور کئی جرمانے قبلی گی وہی نا اور بسی آیات کی وہی لن تنالو البر حتی تنفقو خجی دا ما قبل سے مناسبت دا دے چہ دا قیامت پر ازمانے دا کافر توبم نہ قبلی گی او نہ فیدیا نو قبولیت چ راضی دا پتھ راضی نن پ دنیا کی انفاقو کہ جدا قبول شی دا قبول شی دا بیر نہ مرا ثواب البر چ جنت دل کہ عبداللہ ابن مسعود او عبداللہ ابن عباس او عطا او مجاہد دو نور ذکر کئی د بیر نمرا ثواب البر چغ جنت دے کستا سو دسی خیلی جی جنت تو منگ لاڑ سو او تاسو بہترین مال نہیں لگولے نگور قبلی گنا او یا د بیر نمرا عمل صالح دے یا د بیر نمرا طاعت دے یا د بیر نمرا شرافت د دین او تقوا دا تاسو کے شرافت دا دین و تقوی نرازی تردے پورے چو وہ لگوئے حاغمال چو تاسو سمینہ کوئے وی ہر کے دارے سرفکن در راہ او لن تنالو البر حتی تنفقو سچے لارے دا اللہ فنمانے وہ لگوا لکہ اللہ ویلی لن تنالو البر حتی تنفقو تر دے پورے تو جنت نشم حاصل اولے چول گیا غمال جتو سے مین کے صحابی چکر دا آیات واورے دا راغ رسول اللہ سلام تھا نبی علیہ السلام تو احب الاموال الی بیروہا زما پا بہترین مالون کے بیروہا باغ دے یا رسول اللہ رحم دا اللہ پنمانے ورکو دا اللہ پنمانے رسول اللہ سلام وی دا ہو تاڑے گٹا وکڑا خیستہ چیز دے وکو یو خبر تکوم ستا دا تر زامن دی غریبانان دی وکو ستا خو خی دا مال باغی دا باغ اون پاغی تقسیم کو اگویل ما دا اللہ پا نم ورکڑا دے کتی ہر چالا ورکے اجازت دے خوشو لیں دی توی لیکی گی عامل بالآیات آیاتونه لستو عملی شکل مای لستا دزنی سڑه آیاتونه قرتلولی خدا عمل پنیتی نلولی بعضی پا قد سواب دو پارناسی جی وی سوابی شکل مای نیورون نا سوابی شکل خوی علا آوری چه تبی بی عمل ہوکی او کده دا خو تیار حجتی بسڑی مانی القرآن حجت اللہ کا والے کا قرآن خوی آپ سڑی مانی حجتی یا سڑی پار حجتی چرے ان حاصل ہوئی جنت لرا تردے پورے چھو لگوئی دھاغ مالنا چھ تاسو سمینہ کوئی او آغا چھے تاسو خرچ کوئی من شہین سمال بشک اللہ پا دے مانے پوئی دن کے دے مانا تاسو لبا سواب در کی دیر لسم قواہت افترائی جوڑولا پا انبیاء علیہم الصلاة والسلام باندے دروغ جوڑول پا انبیاء باندے پا ہلو حرمت کی چو منچ دا چیزونا حرامو دا دیو جن حرامو چو دا منگ تجی پا پلانی پیغامبر ویلی دی چدا شے حرام دے. اہل کتاب دا مسلمانان نا تپوسو کا تاسو دا ملت ابراہیمی تابع نہیں ہوئی. پا ملت ابراہیمی کی دا وہ حرمت دے جو وہ حرام دے. تاسو دا ملت ابراہیمی تابع ہوئے تاسو با دو خوا خانا خوڑ لے او تاسو سرے دینا دو خانا خوا خوڑی. رب العزت دا دے جواب کئی چہ دا دروغ دی پہ ابراہیم علیہ السلام باندے. ابراہیم علیہ السلام دو خوا خانا و حرام کڑی بلکہ دو خوا خانا حرام کڑوانو یعقوب علیہ السلام. دا یعقوب علیہ السلامو ابراہیم علیہ السلام دا خوا خانا و حرام کڑی او حرام ولی ولی پا دیمانی مرض دار خود نسا مرضو ناغیل وقت بدوان ویزو دو وقت نخور ما حرمتی دخلوغوی دی بندیدل او یای نظر کرده و منخت کرده و اللہ کزی دا مرض نیجور کلما ما تا چکم محبوب وقت را داو پزان بند کم یا و توه شوی و دا حرمت نبی حرمت شرعی ده او یای پزان مانی بند کری و دا وجه تجربه نا زکا بای چیزونا سڑی پزان مانی بندهی دا دی وجه نا چی شرعت ویلی خودی سڑی پزان تجربه کری و چی پلان که شو خرم ندا گیڑا می خرابی و شد دا تجربه دا وجه نا ڈسپرین گولے چی سڑے واچے نو سر درد سے قلا رہی دا تجربہ دا ہوشل خبر مانی او پلان کئی گولے سڑے واچے نو بدن خولے کئی دا تجربہ دا. اکثریت تجربے کڑی وی دا دے و جنا علاج معالجہ دا دے اکثر دا ڈاکٹر اصول چی دا پا تجربو مانی بنا دی تجربے کڑی کڑی کڑی وی دا شے پلان کی لکھلے کل شے تجربے سے برابر شے کل خلافو خیجی نو دو وقت چے یعقوب علیہ السلام بندہ کڑے وا نو دائی تجربے دو وجنہ بندہ کڑے تحریم بندول مانا لغوی او تحریم پا مانا لغوی سرا سورت قصص آیات نمبر دولسم راوڑا وی حجی دولسم نمبر آیات دا قصص کیو گو رہی التا وی وحرمنا علیہ المراد من قبل ما بند کڑیو پا دباندے ما بند کڑیو پا موسیٰ علیہ السلام با دے المراد تے والا زنانا دینا مخکی ما و تویلیو چا چاہتے بگور ناخلے وقالت حلا دلکم علی اہل بیتن یو کور والا تنخیم یک پولونہو چی دیہی پازتو کس تاسد پارا وہم لہو ناسے ہونا او دے بردد پارا خیر خواہی لٹوون کیوی متحریم مان لغوی او تحریم مان لغوی دا وجہ تجربینا یا دا وجہ دا مرضنا او تحریم شرعی چا وحی تا اللہ کری کل طعام طول خوراکونا کانا ہلن او حلال دا پار دا بنی اسرائیلو مگر حاغتو چا بند کریو یعقوب علیہ السلام. اسرائیل یعقوب علیہ السلام دا دا یعقوب علیہ السلام یونم دے اسروی بندت ایلوی اللہ تا یعقوب علیہ السلام عبداللہ حاغتو چا بند کریو یعقوب علیہ السلام پا خپلنا پس مانے خدا تر یو حد پوری خصوصی تحریم داغا من قبل انتو نزلت توراتا مخ کے دینا چ نازل کلش تورات. تورات دے نزول نہ مخ کی خبر ہوا حرمت دا وخو دا وخانو دا غی پی دا پی ابراہیم علیہ السلام نو دا غی پر حلالو اپو بنی اسرائیل باندیم حرام نو دا خصوصی یعقوب علیہ السلام پا خپل زامن حرام کریو او دا دا نزول دا تورات نہ مخ کی پا تورات کی حرمت نشتا دے وشل خبر مانی. حیات الحیوان دا امام دیمیری لکلی دی چی یعقوب علیہ السلام پا زامن دا اوخ بغوخا بند کرے وا لئنہو یولموہو دیکھ وقی بہتا در رساو چکلا بے اوخ وارلا نو بدن مانی بے در راتا وشل خبر مانی. نو دا دیو جنا دا تحریم چودا بنی اسرائیل نو دا فقط یعقوب علیہ السلام او یا بنی اسرائیل بانی تحریم عقوبتن اللہ پہ حرام کڑی نو عقوبتن حرام او یا دی پزام من حرام کڑی اللہ پہ نو حرام کڑی مکی دینا چنازل کش تورات و تو پیغمبر راوڑی تورات تورات گو رئی پتلوها ویلو لئی نو گو رئی چپ دی تورات کی حرمت دا وخد اوخان اشتاو کنشتا یا پا آہد دی ابراہیم علیہ السلام کی حرمت وکنو ان کو انتن صادقین کے یہ ویتا سرشتنی من افترا چاہے جوڑ گو پا اللہ من درو پس دینا پا اولائی کدا کسان ہم الظالمون دی ظلم کون کی دی و توی پیغمبر صدق اللہ اللہ رشتے ویلی دی او رشتے دا ویلی دی فتبع ملت ابراہیم حنیفا روان شای پا دین دی ابراہیم علیہ السلام چکلکو بہا قونو دا مشرکانونا بل قواحت دا دی اخرنے قواحت دے دے دعوی کولا چزمان قبلہ پخوانا دا ان قبلتنا قدیمتن بیت المقدس قبلہ دا مخ کے دا او سرہ دینا تاسو بیت المقدس تا منکوئی اللہ جواب کئی دا اللہ پا کورنو کی اولنے کور چی قبلہ جوڑ شوئے دے ناغ بیت اللہ دے حدیث کی رازی بیت اللہ داد بیت المقدس نا سولیخ کالا مخ کی جوڑ شوئے دے او بانی بیت اللہ چرے ملائک دی او بی آدم علیہ السلام تر حجاج ابن یوسف پوری او پا تمام زندگی کی بیت اللہ لس کرتے اران شوئے دے او جوڑ شوئے دے نو اولنے کور چرا عبادت دپاری خود لے شوئے دے مہاو کور دے چپ مکہ کی دے پا مکہ کی دے او دے مکی تا بکا وی بکا بکا داد مکی دویم نم دے یو نمی دے مکہ دویم نمی دے بکا یا مکہ چی دا تولی علاقی تا وی و بکب کی خاص مسجد حرام تا وی او مکی تو مکوئی دو وجد ازدحام نا دیر خلق کی راجہ مکی گی او بکی تو بکوئی چہ دو جبابی رو آناق پکی عجز شویو لکہ دو پوشو دو خبر مانی دابراہی بن سبای اشرم گندہ کی خلقی را گرزو لیو یا مکوئی لکی قلت الماتا او پا ماند زوال سہم رازی او بکاوے لیکی کی دق تا دق تکولو تا دب جبابی رو چٹونے در تکولیو او یاد عرب دستور دے میم او بی دا قریب المخرج حروب دی زکر میمم دا حروب شفتو نا دے او بیم دا حروب شفتو نا دا نو عرب میم بدلی پا بیس را و بی بدلی پا میم سرا او یا مکی تا مکہ زکوائی کہ تمکت الزنوب تزول الزنوب گناہون علت زائل کی گی پاگی سر تمکہ وی او بکا دا جڑا زیت وی یقیناً اول دا کورنو نا او دیا چی خود لیشو دا کور دا پار دا خلکو دا پار دا عبادت دا خلکو للذی ها کور دے بے بکا چرا کور پا مکہ کی دے پا مکہ کی دا کور دے مبارکان پدسی حال کے خیرا چولے شد پاگی کی یومنز دا پو یولاک مانے دے وہودن للعالمین او ہدایت دے پار دا مخلوق ہدایت دا چکی ہدایت کی دا پار توحید دا اللہ دا قدرت دا اللہ مکی دا جکر سڑے لارشی او گوری مدد توحید دلائل و تمعلوم شی ہدایت دے پار دے توحید دے قدرت دے اللہ یا پر مکان کی مکان دے ہدایت دے او ہدایت دے پار دے مخلوق پدے کی نخیری بینات سرگند توحید دے توحید پا کیخ کارخ کار نخیری او پاو نخو کی مقام ابراہیم دات پہ بیان دے تو نور نخ نش پہ جان دلے نو مقام ابراہیم تو گورا آغا ابراہیم علیہ السلام چکل بیت اللہ جوڑا ولا ابراہیم علیہ السلام پہ یو گٹھ مانے ادرے دو نو چیرتا خپا او چیرتا گٹھا خپا پستر نو پستے خپے چرنگ پہ گٹھا کے دخولو کونو نو وطیب کی پوشلے او دے ابراہیم علیہ السلام اغا پل اغا پا گٹھا کے وسم جوڑ لے دا جوڑ کڑے چاہ دے دا دا اللہ پا توحید دلالت کی دا بینات دلائل چری یو پائے کہ مقام ابراہیم اغا زیدہ ودرے دو دے ابراہیم علیہ السلام دے دے ابراہیم علیہ السلام دے ودرے دو زے دا دلیل دا اللہ دا وحدانیت دے چا اللہ دمر قادر ذات دے چا دے ابراہیم علیہ السلام خپو لے دا سی طاقتور کو چا گٹ اخکتا کڑا او دا خپو مند او پل پائے کے جوڑ شا او بل بے بلات پی بیان ومن دخلہو کانا منا او سوچے داخل شی بیت اللہ تا مرشدہ پا امن مانی دا اللہ دا عذابنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلیو زب بیت اللہ پا مسجد حرام کے زب کامیب شم بے قاتل الخطاب زما دا پلار قاتل بالفرض و تقدیر زب مسجد حرام کے بے مزم نو ما مسستو ہو زب التمل نکما لاس بتے ان لوگوں حتی یخرج منہ تردی پور کے دین راوزی دوہا سڑے چد دوسرا قتل لازم شمانا دا سڑے واجب القتل دے پہل کے سڑے وجلے دے دین قصاص آغستل یا مرتد شوے دے یا زنا کرے دا پلتا جائل الحرم او دا دی پنائی مسجد حرام کی حاصل کا نو لم یو تعرض لہو دتا با تعرض نشی کے دلے پا حرم کی ونو وجلے کی آن دم ربئی چ حرم کے وا د پریوتو زیولا نور کوئی کہ پریوزی کی نی سڑے بو تو پئی چ پاچے گا ڈوڑے بولا نور کئی او بولا نور کئی وا غسل خرچول بنا کئی تر دی پور جڑا سڑے مستر شی راوتل ہوتا خجی او یا امن من النار دا پ امن کے شو د قیامت پور ازمائیں دا اور نہ حدیث کی راضی من ماتا فی احد الحرمین بعث یوم القیامت آمنا من النار سوچ پہ یو دا حرمین کے مرسا من سڑے شرط کی اسلام پہ شرط دے دا قیامت پہ رض بہو چرشی دا بالکل پہ امنی دا ورنا سوچ داخل شدیتا ویو پہ امن مائن دا اللہ دا عذابنا وللہ خاص دا اللہ پہ اختیار وللہ دا اللہ دا پارا پہ خلق باندی حج البیتا اگر قصد بیت اللہ دے آغا تو جی طاقت لری الیہ سبیل اندلارے لار کم دا طاقت دلارے ازاد و راہلا دمر تو خلری چی دا زان سے اوڑے شی و بیت زان پر آدھا سولے شی اور دا سورلی طاقت رسی گی چاچی کبرو کہ بشک اللہ بے پروا دے دو مخلوق نہ بے پروا دے عذاب بلور کی زجر وہ تو پیغمبر ہو کتاب والا ہو ولی کبر کوئی پیاتن اللہ او اللہ خبر دے پاس تاس کو معمل کے شہید خبر دے زجر دویم وہ تو پیغمبر ہو کتاب والا ہو ولی تاس بندول کوئی دلائر اللہ نہ چوک بندہ ہوئی آگا تو چی ایمان را وڑے لٹویا گل را ایوجن کو گوالے جملہ تبغونا ایوجا قرآن کی پینزز ہے لپس دا ایوج قرآن کی نہ حضر آگلے دے من آمنا چاچی مان راوڑے لٹویا گل کوگوالے کوگوالے دخل کو پزرن کی شبہات غرزوئی چگوالا چورلس علوم دینے دیکھلے قرآن تمکینا قرآن تمکینا کافر بشے دا دخل کو پسینوں کی شبہ غرزوئی چرتا دے قرآن لزم و تج تا تگورا قرآن تگورا تب قرآن سپوئے گی تب قرآن سب قرآن خو دیر گران کتاب دے خلق و بزرگوں کی شبہ غرضی شبہ عیوج کو گوالے چاہے تو شبہ وئی وانتم شهداء تاسو پوئے خلقی وئی ولی زانت پوئے خلق وئی ولی تاسو خلق منکا وئی وما اللہ بغافلن ندی اللہ نا خبر دا حالتن تاسو کم عمل کا وئی پا آیات کریمہ کی ورپسی وشل خبر مانی حکم کئی بیت تباعد دا اہل کتاب انہ زان لری باسی دسنے چی مرتدم کی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو کہ چر تاسو تابیداری وکړه فریقن دی وړلې دها خلقونه چغله کتاب ورکړې شوې ده کتاب ورکړې شوې ده یردوکم واپس به کتابه لرا پس ایمان تاسو نه کوپر کوون کی په يهود کې او کس ده شاس ابن قیس نه مېره او دې امیش د پاره به کوشش کاوه چې د مسلمانانو په منځ کې یو فتنه پیدا شي او اختلاف پیدا شي نو اللہ تنبیہ راولے گلا اے مومنانو کی چرتا اس تابیداری اکلا دے ویڈلے دہا خلقوں نے چغیل کتاب اور کلیشوے دے واپس با کتاب سر پس دے ایمان ستاسن کو برکون کی وکیف تک پورون اور چرنگی تاسو کو برکوئی کفر ولی کوئی تاس تخد اللہ کتاب بیانی گی دا اللہ کتاب سڑی کی ایمان مضبوطی وانتم تتلا علیکم آیات اللہ او تاسو لستلیش بتاسی من آیاتون دا اللہ دا اللہ آیاتون دا مائن لستلیش نو کپر ولی گوئی وفیکم رسولو پتاسو کی رسول دا اللہ دے چکل نبی علیہ السلام جون دےو او دا جون پا وقت کی پتاسو کی رسول موجود دے او چی نبی صلی اللہ علیہ السلام کل وفات سا وفیکم سنت رسوله پتاسو کی سنت دا پیغمبر موجود دی احادیث دا پیغمبر موجود دی دل توائی وفیکم رسوله سورت حجورات آیات نمبر وم راوڑا ہوئی سورت حجورات آیات نمبر وم خجل توائی سورت حجورات وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَشَئِ بُتَاسُكِ رَسُولَ اللَّهِ دَي رَسُولَ اللَّهِ دَي چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اندیو رسول اللہ موجودو چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپاد سا بُتَاسُكِ احادیث دی رسول اللہ دی لَوْ يُوتِعُوكُمْ وَچَرِ دَا رَسُولَ اسْتَاسُ تَابِدَارِهُ کی تاو چه چوه وی رسول پا غیب سروان شی وی کسیر من الامر پڑیو کارونو که لعنیت تم بے بتنگ شی زکر بای سڑے با شرک غواڑی بای سڑے با کفر غواڑی بای سڑے با بیدینی غواڑی نو تنگ بشی پا دنیا که یا پا غور دا جہنم ولیکن اللہ ببیلیکم الیمان و زینو فی قلوبکم لیکن اللہ خوخکڑے تاست ایمان خیستکڑے دا ایمان ستاسی بزرون کی وکر رہا علیکم الکفر والبسوق والعصیان او بدی لگولے تاست کفر او خلاف او ناپرمانی اولائک هم الراشدون دید سمیلار خواندانان دی وفیکم رسولو او پتاسی کی رسول اللہ دے سورت انفال آیات نمبر دری دیرش راوارا ہوئی دری دیرش انفال حال تا ذکر کئی خجی آیات نمبر دری درش وما کان اللہ لیعذبہم ندے اللہ چا عذاب ورکی دی لرا او اے نبی تپدی خلقو کی موجودی نبی چکل موجودی نو اللہ عذاب نور کئی او پدی خلقو مانے چا مسائب راغلی دی نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکینہ مدینہ تا تلے و بیا پا مدینہ کی وفات شو دویم اللہ عذاب نور کئی چھ دی استغفار غواڑی بخن غواڑی تاریخ کبیر دا امام بخاری دا محمد ابن ایوب دا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نقل کئی امانانے موجودانے علی عہد رسول اللہ علیہ وسلم دو دا امن چی زنو موجودو پا زمانہ دا پیغامبر کے احدو ہما وجود النبی یو دا پیغامبر علیہ السلام وجودو او دویم استغفارو رفع احدو ہما یو اوچت شو نبی علیہ السلام اوپات شو و بقی الاخر ادویم باقی دے استغفار. تاریخ کبیر دے امام بخاری لکی چہ دا امن چیزونا دو چیزونو یو دا پیغمبر وجودو دویم استغفارو استغفار باقی دے او پیغمبر اوپات شوے دے وفیکم رسولوہو پتاسو کی دا اللہ پیغمبر دے چکل صحابہ موجود ہو پیغمبر موجود ہو اور رستنو خلقو کی وفیکم احادیث رسولی ہی پتاسو کی احادیث دا پیغمبر موجود دی دا پیغمبر مکمل طریقہ موجود دا چاچے منگولو لگول باللہ پا کتاب دا اللہ اقنن ہدایت تا اکلش پترب دلال برابر دویم ایسا تردی مقام پورو دا ختم شولا دا دیجا نروستا درے مئیسا دا دا کم آیاتونا چی تلاوت شوی دی نو دا تلاوت شو آیاتونا پوری حصا دا آیات یو سل یو کم درش پا دی حصا کی قوانین ذکر کئی لی تاسیس الجماعت دا جماعت دا جوڑا والا پارا قوانین ذکر کئی خجی او دا پینز قوانین دی پا دے پینزو قوانین نروستا دو واقعی ذکر کئی واقعی دا بدر او واقعی دا احد پا بدر کی دا دے قوانینو خیال ساتلے انو کامیاب شو پا احد کی دے قوانینو خیال انو ساتلے انو شکستی اخورا اے مسلمانانو دا دے قوانینو مکمل خیال و ساتی او که خیال نو ساتی پا جنگی احد کی صحابہ اشکس خوڑلے اشکس با اخرائی او کتا دی قوانین و خیال موسا تا آن کتا سو کمی وئی اللہ و تاسو لبرے در کی لگا جنگی بدر کی قوانین دا جماعت دا قوانین لاندنو آیاتونی کے گو رئی یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ دا ولنے قانون دے او دا قانون مقصد دا دے چه در طول خلق و عقیده با در توحید وی توحید عقیده بی جماعت جوڑی گی تنظیم جوڑی گی تنظیم با در دسی خلق و نجوڑه چه در یو عقیده در کفر دا بل شرک دا بل مسلمان ده بل هندو ده بل سکھ ده طول را جمع که چکنی دا در چکنی نه تنظیم نجوڑی گی دا بی تورانی گی عقیدہ بدر ٹولو توحید وی یو کہ خلق منظم کے نہ ٹول پہ توحید مانے منظم کا آغا خلق کہ نظریے دو کفر او دو شرک دا دو بدعات او دو رسم نو ٹھیک داران دی دا خلق دو تنظیم پہ مشورہ کی دی نہیں. دویم قانون واتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو ولا تفرقو سمر مرگری چوی نو ٹول دے پدی مانے متفقی چ قانون بزم قرآنی پر اس کا دسی خلق راجم شو چ راز راجم کی گم او اجتماع بہو کو راجم بشو دے حکمت دا زوال لپارا دا حکمت بلری کو دیوانی اتفاق کو خجی چھ دام لرکی بے بچی یو ایلز ما قانون با دا کمیون زمی بلو ایلز ما قانون با دا سوشل زمی بلو ایلز ما قانون با سرمایہ دار نظامی بلو ایلز ما قانون با لیلل زمی سب کی وای چھ من قانون با قرآنی دا اتفاق پر نئی اتفاق مانے خدا نئی اتفاق نے نئی اتفاق خدے پر اس کا دا منظمہ ورانہ کڑا چھ بلا منظمہ کی رازی خپلا بے جنگ کئی نو بے دا منظم کدو کول نے نمنظم کول خدی وشل خبر مانی نو دا دیو جنا عقیدہ با پا اللہ ساتی او قانون دے با قرآنی او درم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ارکان دا جماعت دا فعال خلق وی ہر قسمہ اسلامی کی سطح دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھ ای